patience, beaucoup d'insécurité. Mama baga ma bererije mwale lo banda banyo mero yowe edolo kumwe baba na dia na rose janye ye ye kenjo shiko kuma na le shoko o ma ma ni se ko o ma ma ni se ko o ma ma ni se ko o ma ma ni se ko mo ma to bo yo bana jina bo kana Nadiro vasika. Que são disso?